من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال في آية أخرى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşler, temiz insanlar, içinde bulunduğumuz ayın mübarek bir ay olduğunu, demin okuduğum ayet-i kerimede eşşehrül haram, yani hürmet edilen bir ay olduğunu biliyorsunuz. Hangi ayın içindeyiz siz söyleyin? Muharrem, şehri Muharrem. Yani Muharrem ayının içinde bulunuyoruz. Allah katında 4 tane ay var. Bunlara Cenab-ı Hak hürmet edilmesini, bu ayların içinde daha dikkatli olunmasını, daha gayretli olunmasını, daha saygılı davranmayı emrediyor. Bakın ayet-i kerimede demin bizzat geçti. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış adamlar. Ey inanmış insanlar. Bakınız. Yani insan olmak ayrı şey. İnanmış insan olmak siz söyleyin. Ayrı şeydir. Aynı şey değil. Vallahi insan başka, inanmış insan başka. Bunun farkını ortaya koymamız lazım. İnsanların umumuna Cenab-ı Hak hitap edeceği zaman Kur'an'ı biliyorsunuz. Nasıl hitap ediyor Rabbimiz? Ya eyyühennâs! Bakın ey insanlar! Yani umuma hitap murad ettiği zaman Rabbimiz Mevlamız Hak Teâlâ Hazretleri Ya eyyühennâs! Ey bütün insanlar! Ama inanmış insanlara hitap ederken ne diyor? Ya eyyühellezine amenu, ey inanmış insanlar. Bak, gördün mü? Tavır değişti mi değişmedi mi? Vallahi çok mühim. Yani insanların içinde inanmış olanları Allah seçiyor ve seviyor. Öyle mi değil mi? Seçiyor ve seviyor. Ayırıyor, imtiyaz tanıyor, ayrı hitap ediyor, özellik tanıyor, güzellik tanıyor, ikram ediyor, cennetine kabul edeceğini vaat ediyor. Ya eyyühellezine amenu deyip geçiyor musun? İman etmenin öneminin, değerinin, kıdeminin farkında mısın Müslüman? Niye ya eyyühellezine demedi de ya eyyühellezine amenu dedi? Şöyle buradan başlayacak, tam 8 saat konuşmamız lazım. Uzatmayalım. Ey iman edenler, inanmış adamlar, Müslüman insanlar, ayet bu. Arkasından bakıp teklif geliyor. لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ Allah'ın şiarlarına, Allah'ın kutsal, mübarek, mukaddes kabul ettiği şeylere ve özellikle şehri harama saygısızlık etmeyin. لَا تُحِلُّوا Dikkatli olun, saygısız davranmayın. Eşşehrül haram nedir? İşte Muharrem ayı. Dört tane ay var Rabbimizin katında, bunlar Allah tarafından hürmet edilmesi istenen aylardır dedim. Biliyorsunuz bir tanesi Zilkade, öbürü Zilhicce, öbürü Recep, öbürü Muharrem. Dört tane. Bu dört ay Allah katında özel olan, güzel olan, hatta Efendimiz peygamber olmadan evvelki Araplar bile bu dört ayın hiçbirisinde savaş bile yapmazlardı, kan akıtmazlardı. Rabbimiz tabi bunu Kur'an'da bizzat kanun şeklinde kıyamete kadar bu dört ayın önemini, saygı duyulmasını Kur'an'la tescil eyledi. Muharrem. Ve bunun öneminden, Allah katındaki değerinden dolayı bizim milletimiz Anadolu'ya gidin bakın, her köyde hemen hemen ismi Muharrem olan bir adama rastlar mısın, rastlamaz mısın? Muharrem bu. Recep adında bir sürü insanımız var, Recep. Bak, Eşşehrül Haram. Önemli bir ay. Kur'an'ın değer verdiği şeylere bizim milletimiz de siz söyleyin. Değer vermiş, çocuğuna isim yapmış Muharrem'i. Öyle değil mi kardeşlerim? Bunlara biz ne diyoruz? İslami değerler. Kur'an ne diyor? Eşşâir, şâirullah, Allah'ın değer verdiği şeyler. Beytullah, Allah'ın değer verdiği bir şeydir. Beytullah, bugün halk cemaatimizin arasında evladına bu ismi veren insanlar var. Safa ve Merve. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Allah'ın değer verdiği yerler Safa, Merve. Çocuklarımıza Safa ismini vermiş olan var mı yok mu? Safa, Merve ve Muharrem, Recep, Şaban, Ramazan. Millet olarak Allah'a sonsuz hamdolsun, gördüğünüz gibi Allah'ın değer verdiği şeylere Resul-i Zişan Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselamın değer verdiği şeylere millet olarak değer vermiş miyiz, vermemiş miyiz? Vermişiz. Ve bu yüzden de 650 sene 3 kıtaya hakim olmuşuz. Öyle mi değil? Osmanlı milleti, Türk milleti, Osmanlı devleti, Müslüman Osmanlı devleti. 640 sene resmi rakamlarla 3 kıta, Asya, Avrupa, siz söyleyin şimdi. Afrika, Libya, Tunus, Fas, Cezayir 450 sene Osmanlı'nın elinde kaldı. Adaletle yaşadılar. Yani Kur'an'a verilen değere, millet olarak verdiğimiz değere mukabil, Kur'an'ın değerlerine kıymet verdiğimizden dolayı Allah hiç kıtada bize hükümranlık verdi mi vermedi mi? Soruyor. Peki şimdi niye böyle oldu? Oturun düşünün ya, düşünelim. Bugün niye bir avuç PKK ile başa çıkamıyoruz? Bir avuç ya! Ne oldu bu millete? Niye barış bozuldu? Niye huzur bozuldu? Niye güven bozuldu? Niye kardeşlik bozuldu? Ne oldu da? İşte İslami değerlerden uzaklaşılmaya başlandı. Hani Recep ismini taşıyan çocuklar, hani Ramazan adını, şimdi Tanju, Kanju, Tansu, Mansu, Kansu, sapık sapık isimler alıp başını gitmiyor mu size soruyorum. Değerlerimizden uzaklaşıyoruz. Allah'ın değer verdiği şeylerden uzaklaşılıyor. Ne olacak peki? Yani ilahi, Rabbani, Rahmani, İslami, Kur'ani, Muhammedi değerlerden uzaklaşıyorsun da yeryüzünde değer mi kazanıyorsun? İşte paranızın değeri. Bir Amerikan gavurunun bir dolarını almanız için 250 basamak üzere çıkmanız lazım. Utanmıyor musunuz? Ankara'dakine utanmıyorlar mı? 250 bin basamak çıkacaksın ki bir Amerikan dolarına ulaşasın. Büyük rezalet, büyük utanç. Ve pasaportumuzun hiçbir yerde geçerliği yok, değeri yok. Böyle mi olmalıydık? Biz böyle bir millet miydik? Kardeşim soruyorum. Manevi değerlerden, ahlaki değerlerden, İslami de uzaklaş bakayım ne oluyor işte olduğun meydanda. Paramızın değeri yok, insanımızın değeri yok, varlığımızın dünyada bir ağırlığımız yok, bir heybetimiz yok dünyada ya! Heybet yok dünyada! Benim ecdadımın vallahi solukundan korkar dalga, solukundan. Şimdi yumruğumuzda kimse etkilenmiyor. Soluk, soluk. Hey gidi Müslümanlar, hey! Ya eyyühellezine amenu la tuhillu. Bakın, saygısızlık etmeyin. Şairallahi, Allah'ın değer verdiği şeylere saygısızlık etmeyin. Ne demek? Südüreyedir. Ki Allah katında değeriniz olsun. Allah ile aranız iyi olsun. Vallahi bir Müslüman için Allah'tan daha mühim bir varlık olamaz. Olur mu? Aramızın iyi olması gereken bir numaralı varlık kimdir? Soruyorum. Allah Celle Celaluhu. Ama ne yazık ki Allah ile aramız iyi değildir. Hocam nasıl böyle söylüyorsun? Ya beş vakit namaz kılmayan bir adam Allah ile arasının iyi olduğunu söyleyebilir mi? Soruyorum. Sabaha çağırıyor, gelmiyor. Öğleye çağırıyor, gelmiyor. İkindiye çağırıyor, gelmiyor. Akşama yatsıya çağırıyor, gelmiyor. E sen beş davete günde beş defa tecelli ve tahakkuk eden ilahi davete katılmayacaksın. Allah'la aran iyi olacak. Adama gülerler de. Oyun mu oynuyorsun sen? Günde beş vakit namaz kılmayan, ister devlet başkanı olsun, ister gece beşisi, Allah ondan razı değildir. Allah'la aralar açıktır. Allah'la arası açık olanlar iflah olmaz. Öyle mi değil? İflah olmaz. Bir türlü yükselemez, yücelemez, büyüyemez, gelişemez. Kardeşler sapları sıklaştıralım çünkü kapıda bir neler oluyor. Sıklaştıralım yani sap boşlukları kalmasın. Bu kadar basit bunu söylemeye de gerek yok. Zamanımızı harcamayalım. Eğer siz bir saat, bir buçuk saat evvel gelseydiniz ben iki saat evvel gelirim. Karşıda oturuyorduk cemaat gelsin de ben de geleyim diye. Neyse, Cenab-ı Hak Sezkürûni ezkürküm. Ayet-i İlahi'nden çok duydunuz, çok okuyoruz, okuyorsunuz, duyuyoruz. Sezkürûni, beni zikredin. Ne olacak seni zikredesin ya Rabbi? Ezkürküm, ben de size değer vereyim. Cenab-ı Hak resmen teklif ediyor, ey müminler, siz bana değer verin ki ben de size değer vereyim. Allah'a değer vermenin manası nedir? Allah'ın hükümlerine sarılmaktır. Atmak değil, tutmaktır. Bugün manevi değerler korkunç şekilde ayaklar altında. Ahlaki değerler çiğneniyor. Televizyondaki bütün kanallar manevi değerlerimize pislik saçıyor. Açıklığı, saçıklığı, sapıklığı, televizyon kanalları evinizin ortasına kadar getirdi mi getirmedi mi? Hani manevi değerler? Hani iffetli olmak, namuslu olmak, kapalı olmak, rezil olmamak, hani alkol? Ya düşünün ki dünyada halkının %99'u Müslüman olan ülkeler çok az. Yani 100 kişinin 99'u Müslüman. Fazla bulamazsınız dünyada böyle bir ülke, Türkiye gibi. %99 Müslüman. Ama ne tuhaftır ki alkol tüketiminde, yani içki içmekte dünyada üçüncüyüz. Dünyada en çok içki içilen ülkelerin üçüncüsü. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl yapalım? Hale bak ya. Ne olacak peki? Yani Allah'ın koyduğu sınırları, hudutları çiğniyorsun da çok mu kurtuluşa, çok mu yüksekliğe, çok mu ulviliğe ulaşmışsın? Yok. Yeryüzünde görüyorsunuz problemi en çok olan şu anda dünyada problemi en yoğun, en çok olan ülkelerin başındayız. Enflasyon anamıza ulaşıyor. Paramız avucunuzun ortasındaki kar kokuna, benzemiyor kar kokuna avucunuzun ortasında. Avucunun ortasına da bir kar koku koyayım, yarım saat sonra gelip bakayım ne olmuş hele. Para aynen bu hale gelmedi mi? Bu bir bela değil mi? Allah'ın belası. İşte önleyemiyorlar, indiremiyorlar, düşüremiyorlar, düşünemiyorlar. Allah'tan uzaklaştıkça hayattaki lezzetle de uzaklaşıyorlar. Karanlıklar çöküyor. Bunalımlar çöküyor, çarpıklıklar çöküyor. Ekonomi çöküyor, ahlak çöküyor, maneviyat çöküyor, memleket parçalanacak hale geliyor. Şehitler, kan ağlıyor, toprağın altında yatan şehitlerimiz var. Vallahi dünyanın tamamını toplayın, bizim memleketimde şehitlerin yarısı etmez. Hep bu topraklarda. Mehmet Akif merhum, vallahi ağlıya ağlıya ifade etmiş kitabında, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Ey gafil gafil yürüyen insanlar, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Ne demek? Hani neyi tanıyoruz biz? Binlerce kefensiz yatan var. Bunlar canlarını, mallarını, kanlarını sömertçe sergilediler, verdiler. Ta ki inandıkları bir ülke, Allah'ın razı olduğu bir memleket, Muhammed Mustafa'nın razı olduğu bir vatan olsun. Hani bütün bu değerler, hani bütün bu manevi kıymetler, şiarullah, Allah'ın şiarları, Allah'ın değer verdiği şeyler nerede? Kardeşler, Maide suresinin 2. sayfasına geçiyorum. Oradan da bir ayet arz edeyim. Vakit azalıyor çünkü. Zaman çok olsaydı size harıl harıl vallahi ayet dökecektim burada. Rabbimiz buyurur ki, el yevme, yer biliyorsunuz, Arapça yer gün demek, gün. El yevme, gün, bugün demek yani. Türkçemize buradan yevmiye kelimesi gelmiş. Yevmiye. Ne demek yevmiye? Gündelik demek. Yevmiyeci. El yevme. Rabbimiz buyuruyor ki bugün yeisellezine keferu min dinikum. Dünyanın bütün kafirleri sizi dininizden döndürmekten ümitlerini kestiler. Vallahi kainat bir araya gelse, 65 milyon şu milleti cahil mahir neyse, geri kalmış geri kalmış. 65 milyon insanı dininden tamamen çevredildi mi çeviremez, duruyor mu? Çeviremez. Hayatımızı veririz. Çünkü bizim hayatımız dünya ile sınırlı değil. İnancımıza göre dünyadan sonra yani öldükten sonra hayatımız devam edecek mi bizim? Soruyor. Desek inanmak zorundasın. Niye? Vel ba'su ba'del mevdi hakkun. Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Ne demek? Vel ba'su ba'del mevdi. Öldükten sonra dirilmek hakkun muhakkaktır. Olacaktır, tahakkuk edecektir. Var mı öyle ölüp gitmek, kaybolmak? Şimdi bazı cahil spikerler TRT'de ve diğer kanallarda ölenleri okurken adam ölmüş. Ne diyor mesela? Falanca diyor hayatını kaybetti. Lan hayat kaybolur mu? Hayvan! Hayat kaybolur mu? Nereye kayboluyorsun? Hayatın kaybolduğuna inanan adam öldükten sonra dirilmeye inanmayan kafir. Anlıyor musun? Nereye kayboluyorsun sen ya? Nereye kaybolacaksın? Kaybolmak var mı? Kaçmak var mı? Gizlenmek var mı? Kapanmak var mı? Eriyip gitmek var mı? Velbâhu bâdel mevdi hakkın ne olacak? Her vakit namazın sonunda Esselam aleyküm ve rahmetullah demeden okuduğumuz bir Kur'an ayeti var. Dua makamına okuyoruz. Nedir? Rabbena ufirli ve li valideyye ve li müminine. Devam edin. Yevme yakumul hesab. Hesap gördün mü? Nereye kaybolsun? Hesap vereceksin. Hayatını kaybetmişmiş zavallı cahiller. İslam eğitiminden mahrumlar. Hayat kaybolur mu? Dirileceksin, mahşere geleceksin, yevme yakumul hesab var, hesaba ikame edileceksin, hesaba çekileceksin. Nereye gidiyorsun sen ya? Vallahi millet felakete gidiyor. Milleti idare edenler felakete gidiyor. Açık söylüyorum. Böyle gidilmez, böyle olmaz, böyle arka kalınmaz. Ne millet kalır, ne bir şey kalır. İnsanı ayakta tutan mukaddes değerlerdir. İmani değerlerdir, İslami değerlerdir. Biz bir yıldır bu sebeple ayaktayız. Millet olarak bak, ismimiz Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem, Beytullah isimleri. Bakın Kur'an'dan almışız. Kur'an'ı çekin millete çıkamaz. Ayakta kalamazsınız. Kimseyi ölüme götüremezsiniz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diye inanmayan bir askeri, askere, ölüme, cepheye götürebilir misiniz? Götüremez, soruyorum. Vallahi götüremezsiniz. Tanka bağlı öyle götürürsünüz. Ölüme akılmanın bir kaynağı, öldükten sonra dirilmeye inanmak. اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ Cennet hak, cehennem hak. Bunlara inanmadan sen hangi memuru dürüst yapacaksın? Amerika'da eğitim görüyor, Dünya Bankası'nda çalışıyor. Süper eğitim, süper zeka. Getiriyorsun, Emlak Kredi Bankası'nın başına gelen mi paylaşıyorsun? Engin Cuvan Bey'in namusunda da. İşte koydu, Türkiye'deki memurların tamamının 2 yıllık maaşını aldı başlı. Hani dürüstlük derde, eğitim hastane olur, almasan olur, adam canavar yetişiyor. İmansız adam, adam olur mu? İmansız adam hiç insanlara merhamet eder mi nefsinin keyfinden başka? Hiç olur mu? Ne dediler, hiç ötesine tarif ettiler. İnanmadan adam olunur mu? Soruyorum. Kardeşler, biz dünyaya kendi keyfimizle, kendi tezgahımızdan gelmedik ki. Yani insan kendi kendisini mi ortaya koymuş? Allah aşkına adama gülerler ya. Yaratıcımız var bizim. Amerika'da eğitim görüyor, Dünya Bankası'nda çalışıyor. Süper eğitim, süper zeka. Getiriyorsun, Emlak Kredi Bankası'nın başına gelen mi paylaşıyorsun? Engin Cuvan Bey'in namussuz adam. İşte koydu, Türkiye'deki memurların tamamının 2 yıllık maaşını aldı kaçtı. Hayır, dürüstlük derse, eğitim asane olur, almasan olur. Adam canavar yetişiyor. İmansız adam, adam olur mu? İmansız adam hiç insanlara merhamet eder mi neslinin keyfinden başka? Hiç olur mu? Ne dediniz, nefesine tarif etler. İnanmadan adam olunur mu? Soruyorum. Kardeşler, biz dünyaya kendi keyfimizle, kendi tezgahımızdan gelmedik ki. Yani insan kendi kendisini mi ortaya koymuş? Allah aşkına adama gülerler ya. Yaratıcımız var bizim. Sen kimsin ki kendi kendini ortaya koyasın? Elini, ayağını, dilini, damağını, dişini, tırnağını sen mi taktın ulan yerine? Sen mi koydun? Ana rahminde bu gözleri buraya. Kim taktı, kim yaptı, kim baktı? İkra ismi Rabbikellezi halak, halakal insana min alak. Bir damla meriden, bir damla meriden sudan sizi yaratan Allah var. Ey büyük büyük makamları dolduranlar! İstediğin makamda ol, istediğin makamın başında bulun, en son musalla taşına gelip sırtını dayamıyor musun? Kimsin ulan sen? Neye gürleniyorsun, neye kibirleniyorsun, neye gururlanıyorsun? Hepsi son zamanlarda çok yanlış bir söz daha aldı başını gidiyor. Türkiye seninle gurur duyuyor. Gurur kelimesi iblisin, şeytanın kelimesidir. Vallahi gurur kelimesi pis bir kelime. Müslüman gurur duymaz, gururlanmak, kibirlenmek şeytanın sıfatı. Öyle diyecek, Türkiye seninle gurur duyuyor, onur duyuyor, şeref duyuyor, deva ne gurur be? İnil kafirûne illâ fî gurur burada. Tebarike suresini biliyorsunuz. İnil kafirûne illâ fî gurur. Gurur duymak, gururun içinde olmak kafirlere mahsustur, ayet okuyor. İnil kafirûne, devam edin. İlla fî gurur, makruh, Kur'an'da var ama kafirlere Rabbimiz izah etmiş. Müslüman gurur duymaz. Yalnız, yanlış kelimeler aldı başını gidiyor. Yanlış değerler, tapık değerler aldı başını gidiyor. Müslümanlar ne olacak bu milletin hali? Nasıl olacak? Nasıl devam edecek? Nasıl çocuklarımızı koruyacağız? Nasıl yavrularımızı bu ateşten, bu kanallardan, televizyonlardan, bu kitnelerden, fesatlardan nasıl koruyacaksınız? Siz işinizin başındasınız, çocuklar televizyonun başında. Vay zavallı Müslümanlar var, hepiniz, hepiniz. Hacısı da öyle, hocası da böyle, sarıklısı da böyle, çarıklısı da böyle. Ne olacak bizim halimiz? Ayeti bitir. Maide suresinin 2. sayfasını açtım. يَسَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ Kafirler sizi Müslümanlıktan çıkarıp da gavur yapmaktan ümitlerini kestiler. Buna imkan yok. Cenab-ı Hak kat'i haber. Yani kıyamete kadar İslam'ın ışığını, nurunu söndürebilecekler mi, söndüremeyecekler mi soruyor. Bu ayet söndüremeyeceklerini ifade ediyor. Belki burada bir talimat yapanlar ama bir bakarsınız ki Japonya'da İslam'ın güneşi, siz söyleyin, aramıştır. Şimdi Japonya'da Allah'ın, öyle mi değil? El mülkü lillah değil mi? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ değil mi? Göklerin de mülkiyeti, yerin de mülkiyeti Allah'ın değil mi? Japonya'da Allah'ın, Almanya'da Allah'ın, Amerika'da Allah'ın. Dilerse İslam'ı orada bir anda kaza kadar. Bütün mesele bu. Öldüremeyecekler, söndüremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar İslam'ı söndüremezler. Mümkün değil, ayet yok. يَيْسَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَكُمْ كَافِرِلَكْ Umutlarını kestirek, مِنْ د۪ينِكُمْ Sizin dininizi yıkmakta ümitlerini kestirek. Yıkamayız. Ancak ayakta kalmaya çabalıyorlar. Zorla, hakkıyla, zulümle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz, görmüyor değilsiniz ki. Bütün dünyada böyle. Ben umumi söylüyorum, umumi konuşuyorum. Rusya, biliyorsunuz komünizmin ilanından sonra Rusya'da 70 sene Allah namına ne varsa yıkmaya çalıştılar mı çalışmadılar mı? Yıkamadılar mı? Rusya devletinde nasıl Müslümanlar bile cami yapıyor, cemaatler, cuma namazları, hareketler, kıyamet mi başladı? Rusya'da daha kuvvetli bir devlet olduklarını Allah'ın dinini kazanmak için Rusya kızı yoğurdu, yoğurdu. 2,5 milyon nüfusu yoğurdu. Çelik de ordu, zırhlı de ordu, füzey de kurdu orduyu. Ama Allah'ın dinini yok eder. Edemez. Mümkün değil. El yevme ye'sellezine keferu min dinik. Dininizi elinizden almaktan umutlarını kestiler. Niye? Bade felâ tahselhüm vahtelmi. Öyleyse onlardan korkmayın, benden korkun. Ayet-i Manif'i söylüyor. فَلَا تَحْسَلْهُمْ Onlardan korkmayın. O insan insandan korkar mı der? O da meyit olacak, sen de meyit olacaksın. Kim kimden üstün? Bu tallafasına geldi mi iş bitiyor. Her kişi niyetine hani meşgul kasalardan, kenarlardan birisi vefat etmiş Fatih Sahibine. Cenaze namazı kılınsın diye getirmişler. Mektup lazım. Ayetleri hala var. Namaz, öğle namazından sonra cenaze namazına toplamışlar. İmam Efendi tabi cenazenin hemen önünde milleti uyandırmak için en kişi niyetine demiş. Hemen o paçanın ve generalin yanı başına tabi emir subayı, var ya emir subayı, bir ömür ona hizmet etmiş. Ben de bir kumayı kırmamız. Hocam ne yapıyorsun beni? Yanlış söyledim ya. Kuma kaydı kenara attı. Her şey iyi gidin. Zavallı adam. Zavallı adam. Var ya her erbaş hızlısını askere yapıyorlar. Bu dediği kenara attı. Ya sen ne yapıyorsun? Hoca. Her niyetine gelir miyim? Hata. Kenara niyetine diyeceksin. Vay kahve olacağını. Şu hale bak ya. Ulan neredesin sen böyle bak? Zavallı adam. Orada nedir orası? Bitiyor her şey, bitiyor her şey. Ya ne bu insanlar düşünemiyor? Niye bu insanlar Allah'tan korkmuyor, korkamıyor? وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Kur'an'da bu çok tekrar eden bir ayettir. وَتَّقُوا sakının, çekinin, tedbirinizi alın. يَوْمًا öyle bir günüşün ki تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ elinde sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Allah'a döneceksiniz. تُرْجَعُونَ Arapça müracaat, dönüş yapmak, hak bulmak yani. Sonunda başlığımız gelip Allah'ın ümmeti bulacak. Hadi bakayım. Yani şimdi günde bir vakit namaz kırıp da secdede başını yere koymuyorsun da musalla başında koymayacaksın zamanlısı. Bak uzanıp kalacaksın orada. Hani vardığın nerede kaldı? Şöhretin nerede kaldı? Büyüklüğün nerede kaldı? Rütben nerede kaldı? Niye düşünmezler bu adamlar bunları? Ayet-i Bey, o zaman buldu mu? Ama bırakmıyor. Şimdi millet, cuma namazının biliyorsun çilesi çok. Haftanın sonu olduğu için bankalar kapanıyor. Alışverişler azalıyor. Millet yola gidiyor. Yazlığa, haklığa, bağlığa gidiyor. Milleti beklemek mümkün değil. Ben İmes Camisi'ne 3 dakika bile uzatamıyorum. Çok sıkıntı var. Çünkü adamın hesabı var, daha da yapıyor. Çek var, senet var, müşteri var. Bir saniye işçilere ücret verecek, para bulacak. Haftanın sonu çünkü. Tatil olsa bile olmaz. Fela ahsevhü. Allah'ın yolunu kesmek isteyen kafirlerden korkmayın. Kim kesemezler Cenab-ı Hak, önünü alamazlar. Bir işi gelir, onların yıkıcıkları yeniden yapar. Öyle dedi. Hiç ümit. Ümit kesmek kafirlere mahsus bir hadisedir. Bir Müslüman ümidini kesebilir mi, kesemez mi? Vallahi kesti, yan kadro. Niye? Allah'tan ümit kesmek demek, Allah'ın kudretinden şüphe etmek demektir. Öyle mi değil? Allah'ın kudretinden şüphe edilir mi be? Mübarek ama. Ve hüve alâ külli şeyin kadir. Hiç ümit kesilir mi? Karanlığın en koyu olduğu zamanda ilahi nur patlar. Ha böyle olmuş tarihte. Aman umudunuzu, huzurunuzu kaçırmayın. Tamamla. Gelip geçici şeyler müminleri perişan etmemeli. Ayet devam ediyor. Ellerme, bakın yine ellerme kelimesi var burada. Ekmeltü lekum dineküm. Ekmele, yükmülü ikmal. Ne demek ikmal? Söyle. Kamil hale getirmek, ikmal. Hani eskiden talebeler bazı derslerden neye kalırdı? İkmale kalırdı. Yani tamamlasın, mükemmel olsun diye. Şimdi bütünleme, ne çirkin kelime, bütünlemeye kal. Dedim ya ulan yarım mıydı herif? Bütünlemeye kal. Ne uydurma kelimeler çıktı ya? El yevme ekmel diyor Allah diyor. Ben dininizi ikmal tamamladım. Mükemmel yaptım dininizi. Dininiz kıyamete kadar mükemmel olacak. Eksiği fazlası yok. Baba yok ya. Adam profesör çıkmış diye ben diyor. İslam diyor. Araplar için gelmiş, çöl milletine gelmiş, bizi diyor idare edemez, İslam bugüne hitap edemez, İslam ölmüştür diyor. Profesör. Subhanallah. Ne kâfir adamlar yetişti ya üniversitede. Allah da burada diyor, el yevme ekmel lekum dine. Dininizi mükemmel kıldım. Allah diyor benim dinim mükemmel, profesör diye yetersiz diyor. Öyle bak. Allah'la savaşalım böyle söyler. Hadi başaramaz ne? Bak iki tane profesör kendi öğrencileriyle karı koca hayat yaşadığı için bak Ege Üniversitesi atıldım atılmadım. Duydunuz mu? Pis olur sizler. Rezil olur rezil der. Öğretim üyeleri. Ne öğretiyorsun siz be? eder. Profesör, hala bak. Ve etmentü aleyküm nimeti. Ayet devam ediyor. Ve etmentü ne demek? Tamamladım, itmam. Öbür itmam, bu itmam. Tamamladım, hiçbir eksiği, noksanı kalmadı. Nimetimi tamamladım. Yani Kur'an tamamlandı. Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması kaç sene sürdü, siz söyleyin. Kur'an kaç senede tamamlandı? 23 senede ya, hepsi toptan gelmedi Kur'an'a. Azar azar, ayet ayet, demet demet, dese dese, İncil kitabı toptan geldi. Tevrat kitabı, siz söyleyin, toptan geldi, dost edemediler, kayboldu. Kur'an-ı Kerim 23 senede ağır ağır geldi, en zire geldi. Ya kaybolmaz elimizde de, tamamlanmış. Kur'an'da eksiklik de yok. Kur'an'da eksiklik olmaz, bizim anlayışımızda siz söyleyin. Eksiklik olmaz. Bitireyim ayetleri, razıyız. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ ز۪ينَا Razıyız. Ne demek razıyız? Razıya yarda, razı olmak, sevmek, seçmek, beğenmek. Razıyız. Mesela, Efendimizin ashabı için ne diyoruz? Radıyallahu anhüm. Allah onlardan razı olsun. Radıya yerha, razı olsun. Allah da diyor, razıysın, razı olsun. Leküm sizin için, sen İslam'a. Ne demek İslam'a? İslam'dan razı olsun. Ne olarak? Dina. İslam'ı sizin için din seçtim. Benim seçtiğim, sevdiğim, razı olsun. Tek din. Siz söyleyin. İslam. Allah ben bu dini sevdim, seçtim diyor, öbür İslam'dan kaçıyor. Kaçarken de ben Müslümanım diyor kaçıyor. Bak, İslam'dan kaçarken ne diyor? Ben de Müslümanım diyor. Lan ne kere bakıyorlar ya? Kur'an'dan kaçıyor, İslam'dan kaçıyor, Allah'ın kitabından kaçıyor, ben de Müslümanım diye kaçıyor. İslam'dan kaçılır mı? Allah'ın seçtiği bir bak razıysı lekümün İslam'a dina. Bu ayetin nüzulünden yani arş-ı âlâdan Cebrail'in bu ayeti getirmesinden sonra Peygamberimiz kaç gün yaşadı? İçimizde bilen var mı? Kaç gün yaşadı? Bu ayetin gelişinden sonra Peygamberimiz 82 gün yaşadı. İki. Tamamladı da ne edeceksin yani? İki. Risalet gitti, tezahat gitti. Görev gitti. 82 gün yaşamış. Veda hacında bu ayet geldi. Arefe günüydü, Arafat'taydılar, Cebrail bu ayeti orada getirdi. Arafat'ta, Arefe günü, Cuma günü, iki bayram bir arada. Adba adında bir devenin sırtında veda hutbesini, hutbeyi irad buluyordu, ayet geldi. Öyle bir ağırlıkla geldi ki, hayatta sıkması mümkün olmayan deve, bir şey yedir. Vallahi de veya tadı vaat eder. Gerekir. El yevme ekmeltü leküm minneküm ve ekmeltü aleyküm ni'meti ve razıysetim İslam'a dina. Allah bu dini seçti, bizim için gönderdi. Bunlar dinden kaçıyor, İslam'dan kaçıyor. Allah'ın emirlerine nereye kaçıyorsun, hangi mekana, hangi makama, hangi sığınağa kaçıyorsun? Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Onlara da basiret nasip eylesin. Ebedi hayatın hakikatini görmeyi Allah onlara da nasip eylesin. Bizleri de Kur'an'a göre yaşamaya Rabbim muvaffak eylesin. Kur'an'a göre yaşamak. Çünkü hesap gününde hesabımızı hangi kitaba göre vereceğiz? Öyleyse o kitaba göre yaşayız. Bir talebe sene sonunda hangi kitaptan imtihan olacaksa ne yapması lazım? O kitaba çalışması lazım. Yoksa imtihana giremez. Zaten de olmaz. Allah size bunu muvaffakiyetler ve Kur'an'ı yaşamayı, Kur'an'ı hayatınızda hakim kılmayı Rabbim bize niyetler eylesin. Ben Allah'ı bırakmayayım kardeşler. Üstelikimizin sizden yardım talebi var. Biliyorsunuz yani Sakarya ilimizde Nehir Kentberdesi'nde Çırakça adında bir cami inşaatı vallahi yarım kalmış. Eğer cemaat el uzatırsa gidecek, uzatmazsa siz söyleyin, kalacak. uzatın elinizi. Uzatılan Allah'ın evi için uzatılan el, Allah'ın eliyle kuvvet olacak. Rabbim şimdiden makbul eylesin ve ağabeyim. Makamının zarafını cennet eylesin. Amin. Burada toplandığımız gibi civar-ı Muhammed Mustafa'da toplanmayı Rabbim